Ise pacaran kok gue, minum aja kopi gue, makan aja bareng gue. Kawan, sohib, friend, sahabat, gue mau traktir lo padi semuanya.